رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، kwanza natakiwa tumwombee msamaha maiti yetu, na vile vile tumwombe kwa muombe Allah tabaraka wa taala ampe kauli thabiti kwa mtihani na maswali atakayoulizwa baada ya kulazwa hapa, kwa sababu utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa akishamaliza kuzika kama hivyo waambia Waislamu, muombeeni msamaha maghfira ndugu yenu, na kauli thabit kwa sababu hivi sasa anaulizwa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumuombee kwa wakati huu, kila mmoja ajitahidi amuombe Allah tabaraka wa taala amsamehe makosa yake dada yetu huyu, na ampe kauli thabit ili Allah tabaraka wa taala akayasikia maombi yetu akanufaika. Kwa hiyo tutatoa fursa hiyo muda mfupi tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja ataomba kwa lugha anayoweza, ya Rabbi Allah msamehe huyu makosa yake na umpe kauli thabiti. Naam, huu ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza kuzika, na hilo anatufundisha na kutuambia kwamba hapa kwenye kabri kuna kuulizwa kwamba kila atakayeingia hapa basi atakutana na maswali, hakuna mjadala, ni maswali atakiwa ayajibu, na maswali tayari tushapewa huku duniani, majibu tunayatafuta huku duniani ili tulinayo katika sehemu kama hii. Nadhani hakuna katika sisi alikuwa na shaka kwamba itafika siku atakabidhi roho yake, nguvu hiari, hapenda hapendi, lakini roho ataikabidhi kule ilikotoka. Na ikishatokea hivyo hakuna namna isipokuwa fanyia utaratibu kama huu. Sasa ukiingia hali kama hii, kuna maswali matatu lazima uyajibu. Utaulizwa kuhusiana na Mola wako. Utaulizwa man rabbuk, nani Mola wako? Sasa wewe ulikuwa unaabudu nini? Yaani itabidi ueleze nani ulikuwa unamwabudu. Huyo Mola wako unamwabudu ni nani? Na utaulizwa ni yupi mtume wako ambaye wewe unamfuata katika maisha yako, na utaulizwa kuhusu dini yako. Sasa maswali ni mepesi tu, lakini majibu yake hayaji kwamba eti uhifadhi majibu kabisa, kwamba nikilala na kikatasi changu na majibu. Allah, Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu, Muhammad ndiye mtume wangu, Uislamu ndio dini yangu, ikawa ndio imetosha? Haiwezekani. Yaani utajibu kwa mfumo wa maisha yako ulivyoishi. Je, uliishi katika mfumo wa kumtumikia Allah tabaraka wa taala, kwa maana ulikuwa unamwabudu, unamwamini yeye na unaishi kama vile anavyotaka? Uwe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unafuata maagizo yake na maelekezo yake, unayaacha aliyoyakataza? Uwe Uislamu unaosema kwamba ni dini yako, je, waufuata vinavyotakiwa? Kwa hiyo ikiwa ndivyo, wala hatuhitaji sisi hapa tuanze kukufundisha kwamba watakuja wao wajibu hivyo. La, wewe utajibu kwa mujibu wa ulivyoishi. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi katika mfumo huo ili tuweze kujibu maswali hapa. Na kama utafeli, kuna watu watafeli hapa, kwamba Allah tabaraka wa taala atusijalie sisi kuwa katika watu waliofeli. Lakini watakaofeli wamekula hasara, kwa sababu hii kabri hapa ilipo ni moto, katika mashimo ya moto, na hii naulao ni moto, au kabri ni sehemu katika pepo, ni bustani katika bustani za peponi. Yaani moja au mawili, hakuna kwamba mimi siko huku wala siko huku, kwa maana kama vile mshangiliaji watazama wengine. La, ima utakuwa huku au utakuwa huku, kwa vile utakavyojichagulia maisha ya hapa duniani. Kwa hiyo maisha ya mbele tunayokwenda tunayatengeneza sisi hapa tulivyo hapa duniani, tofauti na maisha ya unapokuja duniani ujichagulie, tayari ushapangwa mambo, una hiari kwamba nitakaa duniani, nitakufa lini, nitaishi hivi, nitakuwa tajiri, nitakuwa maskini. Ujipangie, tayari ni mambo yamepangwa. Lakini maisha ya akhira, tumepewa fursa ya kujipanga sisi. Wataka kuishi kia aina gani. Kwa watu wengi tunayakini kwamba tutakufa. Lakini yawekana ile yakini yetu na imani yetu ya kwamba kuna malipo baada ya kufa. Ni imani dhaifu sana. Na ndio maana tunaishi kama vile hakuna kufa. Tunaishi kama vile hakuna malipo baada ya kifo. Kwa hiyo, jambo la msingi. Inapotokea mambo kama haya tunatakiwa tujifunze. Hili ni tukio kubwa sio dogo. Mtu roho yake kutoka ikatengana na kiwiliwili, alafu tukachukua mwili wake kwa hiari yetu, ndugu yetu, mtoto wetu, tukaja tukamlaza mahali kama hapo, tukafukia udongo kama huu kwa hiari zetu. Kwa sababu hatuna namna kumfanya tena. Hatuwezi kumpa uhai tena akarudi. Hatuwezi tena sisi tukasema tutamla au tumhifadhi katika friji au kwenye freezer. Hatutakuwa na manufaa tena. Isipokuwa sisi tulimhifadhi mahali kama hapa na ndio utaratibu. Sasa leo imekuwa ni kwake, lakini kesho ni kwako. Leo amekufa yeye, waona kama kawaida kwa sababu msiba umemgusa mtu mwingine. Lakini jambo kubwa, kesho ni wewe au mtoto wako au ndugu yako, baba yako, yeyote yule. Kila siku habari za mauti zinaendelea. Sasa siku itakayokuwa yako ndio utakuja kuyakini haya tunayazungumza, kwamba kumbe ulitakiwa kujibu maswali matatu, maswali ambayo majibu yake ni maisha tu, ubadilishe mfumo fulani wa maisha, ukae katika mfumo mwingine ndio uweze kujibu ili uweze kuishi kwa salama. Haitatosha kwamba pumzika kwa amani. Hakuna cha kupumzika kwa amani kama ikiwa amani ukuitafuta mwenyewe. Sisi tunasema tu Mungu kampenda sana na Yesu kamchagua, tukazaa karibu na hivi katangulia mbele yetu, mbele yake, nyuma yetu. Hiyo ni kwa wenzako, kwako sasa itafika. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunajipanga. Hatuelewi, tutajifanya hatuelewi, tufumba macho, haya mauti hayatuhusu sisi. Yawahusu watu wengine. Sisi kazi yetu kwenda kuzika. Sisi tunazika, tutarudi. Ah, msiba fulani, hata mimi nilikuwepo. Ah, story imeisha. Lakini kumbuka kwamba iko siku na wewe msiba utakuwa ni kwako sasa. Wewe ndiye muhusika mkuu. Watu wanakuchukua kutoka kwenye nyumba yako, wanakuja kukulaza mahali kama hapa. Hatujui ni miaka mingapi. Haya sio makazi ya milele. Kuna watu wengi wamezoea kwamba haya ni malazi ya milele. La, si milele hapa. Unaweza kukaa miaka 600, miaka 500, miaka 1000, lakini iko siku watatoka kwenye makaburi. Watakwenda katika uwanja wa kiyama. Lakini kabla ya kutoka kwenda kwenye makaburi, kuna maisha ya hapa. Lazima tuyaandae. Na hakuna cha mambo ya kijana wala wazee. Leo mzee mzima yeye kaondokewa na binti yake mdogo. Anaondoka. Mzee kabaki. Haya ndio mambo, hili ni jambo la Mwenyezi Mungu, yeye ndiye anayepanga. Allah anawapangia waja wake. Sisi hatuchagui. Kwa hiyo mauti vile vile hayachagui, hayana mdogo, hayana mkubwa. Na maradhi yaliyojaa tele hivi sasa, mara ghafla ushaanguka unakufa. Jirekebishe katika hili. Jipange vizuri. Na ndugu zetu ambao msiba umewagusa, basi wafahamu kwamba hii ni sehemu katika mitihani ya dunia. Kwa sababu hatuwezi kumpangia Allah tabarak wa taala aondoke nani abaki nani. Maana atangi kuja kama yuona hiari, sisi tukuchukua wewe tumwache binti yako, ndio unasema hapana, chukueni yeye. Maana kilikuwa hakuna namna isipokuwa mauti yaje. Sasa nani atakagumulia? Hiyo ni siri yake mwenyewe Allah tabarak wa taala. Yeye ndiye anayepanga mauti. Sote tuko kwenye foleni hapa. Foleni hii lakini haichagui kwamba akitoka huyu zamu ya nani sasa. Lakini sote ni wafu watarajiwa. Ingereza ya maisha yako, mustakbali wako kwa ajili ya Mola wako na kwa ajili ya maisha yako wewe mwenyewe. Swala ni jambo la msingi sana. Jambo la kubwa kabisa ambalo litakusaidia kwenye kaburi yako na maisha ya huko mbeleni tunapokwenda. Kwa hiyo mimi sina ziada. Allah tabarak wa taala amsamehe maiti wetu, ampe kauli iliyo thabiti, na ndugu zetu ambao wameguswa na msiba huu, Allah awape nyoyo za subira, wawe na uvumilivu, wawe na maelewano baina yao. Na Allah walipe nyote mliojitokeza kwa ajili ya kutoa ushirikiano katika jambo hili la kumstiri ndugu yetu. Hili ni jambo kubwa na ndio wajibu wetu sisi kumfanyia ndugu yetu huyu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.